jazz que aproveche. Somos los Sementals, vamos a hacer un poquito de groovy jazz para que la paella entre mejor. Vamos a tocar un tema que se llama The Joe the Green. Clásico que es Miles Davis. So what? Thank you. Com està la paella? Se colaria. Va bé. Llavors, ara, juga amb aquest clàssic, no? Canta sí, el volumen de música, aquest d'aquí. Però... Ah, però pensava que m'estaves dient per escoltar-la ara. No, no, per després... Hòstia, per això dir, voy corriendo... No, perquè per posaré la no, és per sintonia. Escolta el que vols fer. Sintonia i ja està. Sí, sí, és aquest. És aquest, no, ja està. Has de ballar aquest, molt important, aquest perquè si no s'acoplarà. Aquest és el de... Això és... La taula. Thank you. problema, chulo. Vamos a tocar un tema tranquilito y es uno de los estándares de jazz de toda la vida. Blue Bossa. Suki Suki. Gràcies. Vamos a tocar un tema muy bonito, que es Night in Tunisia, Noche en Túnez, de Gillespie. Ahora un blusete, Watermelon Man, el hombre sandía. sí. James Brown. El último tema, que es composición del guitarrista, bueno, bajista, hoy es bajista, Jesús, a la guitarra, hoy sí, Tony, a la batería, el gran Gabo, y el saxo, David. Va el tema 24 del Maestro Jesús. Gracias. Y adelante con Radio Tortuga.